systemów bezpieczeństwa Toyota Safety Sense w standardzie. Zapraszamy do salonów Toyoty. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 marca, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Polska zamyka granice. Przez 10 dni do naszego kraju nie będą mogli wjechać cudzoziemcy. Decyzję rządu ogłosił premier. Za chwilę relacja reportera. Prezydent rozmawiał w Krakowie o dostępności środków ochrony osobistej dla pielęgniarek i lekarzy. 37 miliardów euro przeznaczy Komisja Europejska na złagodzenie gospodarczych skutków epidemii. Rząd od niedzieli zamyka granice dla obcokrajowców. Na wszystkie przejścia, także te z krajami znajdującymi się w strefie Schengen, wrócą pełne kontrole. Zakaz wjazdu obywateli innych państw będzie obowiązywał przez 10 dni, ale może być przedłużony o kolejne 20. Polacy, którzy przyjadą do kraju, przejdą dwutygodniową kwarantannę. Nowe środki ostrożności związane z pandemią koronawirusa ogłosił premier Mateusz Morawiecki na wspólnej konferencji z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim i szefem MSWiA Mariuszem Kamińskim. Na miejscu jest Paweł Mytlewski. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że zawieszone zostaną międzynarodowe połączenia kolejowe i lotnicze. Utrzymany zostanie ruch samolotów czarterowych, by umożliwić Polakom przebywającym za granicą bezpieczny powrót do kraju. Wracający z zagranicy samochodami będą poddawani skrupulatnym kontrolom. Będą bardzo rygorystyczne procedury graniczne po to, żeby do minimum absolutnego ograniczyć możliwość pojawienia się osoby chorej na koronawirusa. Ruch na granicach nadal będzie otwarty dla przepływu towarów. Utrzymana zostanie też możliwość podróży wewnątrz kraju. W nocy z piątku na sobotę ograniczone zostanie natomiast działanie galerii handlowych. Pozostaną otwarte wszystkie sklepy spożywcze, pralnie, apteki, ale także drogerie, tam gdzie można kupić środki higieny osobistej. Zdecydowaliśmy także o tymczasowym zawieszeniu działania innych sklepów w galeriach. Nadal będą mogły działać restauracje i bary, ale tylko w formule dowozu potraw na wynos. Działania prewencyjne mają pomóc zatrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa. Paweł Mytlewski, dziękujemy za relację. Sytuacja w Małopolsce jest pod kontrolą, powiedział prezydent. Andrzej Duda spotkał się z wojewodą oraz szefami tamtejszych służb. Zaznaczył, że małopolskie szpitale borykają się z podobnym problemem, co pozostałe placówki w Polsce, czyli z dostępnością środków ochrony osobistej personelu medycznego. Też tutaj w Małopolsce dyrektorzy szpitali bardzo wyraźnie mówią, że to jest rzeczywiście obawa, na jak długo wystarczy to, czym w tej chwili dysponują. Rozmawialiśmy o różnych kwestiach związanych z funkcjonowaniem także i personelu medycznego, o kwestii opieki nad dziećmi. Przecież lekarze, pielęgniarki też są rodzicami. To jest taki węzłowy element, nad którym też zastanawialiśmy się w momencie, kiedy podejmowaliśmy decyzję o zarządzeniu przerwania nauki w szkołach. Do nauki w internecie zachęca Ministerstwo Edukacji. Zajęcia w szkołach odwołano do 25 marca. Materiałami do nauki dysponują też media publiczne. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska podkreśla, że rozgłośnia oferuje nauczycielom i uczniom programy popularno-naukowe i edukacyjne. Głównie program pierwszy, ale także program trzeci, także radio dzieciom będą nadawały audycje pomagające nauczycielom w edukowaniu dzieci. Interesujący aspekt naukowy podany w dźwiękowej formie. Te wszystkie audycje odświeżamy, te, które już były, ale są w trakcie powstawania, tworzenia, nagrywania w tej chwili nowe audycje, o których oczywiście będziemy naszych słuchaczy informować. Programy Polskiego Radia zmieniły ramówki. Pojawiły się dodatkowe audycje, w których prowadzona jest akcja edukacyjna i informacyjna. Do 1266 wzrosła we Włoszech liczba zmarłych zakażonych koronawirusem. To wzrost o 250 osób w ciągu doby, co jest rekordem w tym kraju. Zakażonych jest we Włoszech prawie 15 tysięcy osób, ponad 2100 więcej niż wczoraj. Na przeciwdziałanie gospodarczym skutkom epidemii Bruksela przeznaczy 37 miliardów euro. Komisja Europejska planuje też złagodzenie reguł budżetowych i zasad pomocy publicznej. Komisja Europejska nie ma uprawnień w kwestiach sanitarnych, może jedynie apelować o solidarność wśród unijnych krajów, ma natomiast możliwości działania w dziedzinie gospodarczej. Szefowa Komisji Ursula von der Leyen, przedstawiając pakiet działań, mówiła o gwarancjach płynności finansowej. Tworzymy fundusz w wysokości 37 miliardów euro, by zagwarantować pomoc dla systemów służby zdrowia, małych i średnich firm oraz wsparcie rynku pracy. Wiceprzewodniczący Komisji Valdis Dombrovskis zapowiedział też maksymalną elastyczność w sprawie zgody na pomoc publiczną i poluzowanie zasad dyscypliny budżetowej. To pozwoli krajom wdrożyć natychmiastowe działania, by złagodzić negatywne konsekwencje zarówno

To jest właśnie tytuł piosenki U2 i A.R. Rahman. 6 tygodni na liście na 29. Waczka do góry na 28.

się, bo wszystko będzie dobrze, dobrze wiem. Dalej, Sosnowski, Oczko do góry, 2 tygodnie na liście, dzisiaj na miejscu 26. 1989, notowanie listy, jesteśmy już prawie na półmetku. A tu minus 1, 5 tygodni na liście, na 25. Kim jestem? Lipali. Ty książek brak, rozumu brak, procesu brak i wnętrza brak. Ty serca brak, odwagi brak, przyjaciół brak, miłości brak. Kim jestem? Kim jestem? Kim jestem? Kim jestem? Ty drogi brak, refleksji brak, rozwagi brak i wąski świat. Ty trudu brak, maestrii brak i piękna brak, zachwytu brak. Kim jestem? Właśnie to jest tytuł piosenki. Lipali, 5 tygodni na liście, w tym tygodniu na miejscu 24. Jedna z naszych rekordzistek, bo to 36 tygodni na liście. Dziś 6 w dół na 24. United Colors of Armageddon. Laucze. Koncert United Colors of Armageddon. Laucze, 36 tygodni na liście. Dzisiaj 6 w dół na miejsce 24. Na 23. Alanis Morissette. Got it. Alanis Morissette po raz pierwszy dzisiaj. To piosenka Smiling. Dwa tygodnie na liście, trzy oczka do góry, na miejsce 23. 1989 notowanie listy za 25 milionów, 21. Raz jeszcze Kara Sirogucki, tym razem Bolesne strzały w serce utkwiły na 22. Bolesne strzały w serce, Kara Sirogucki, trzy tygodnie na liście, 22 pozycja obroniona, a na 21 jest Tool. Newma, no okazało się, że wytrwali. Cztery oczka do góry, 5 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 21. Dziś jest 13 dzień marca, dziś jest premiera nowej płyty Artura Rojka. Było o tym w tonacji trójki. Mamy dwa utwory na liście. Sportowe życie, dziś na 20. Poranek wybucha w tle i robi się stromo. Walczymy, jest pierwsza krew, wygrywam, wiadomo. Pytasz, czy mam dość, kiedy patrzę w bok. Ciągle lubię was, choć byliście fajniejsi. Staję się kundlem, by nie trwać sekundę. Oświeci cię myśl jak pochodnia, że dni to konfetti dla ognia. o to wściekniesz. Teraz tylko jeden styk i zaraz będzie pięknie. Popatrz jak pęka. No i okazało się, że chodzi o film pod tytułem Sportowe życie Artura, jak 9 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 20. Falstart z Bondem, Billie Eilish, No Time To Die, już na liście na miejscu 19. Że do listopada nie posiedzi na liście. W listopadzie premiera nowego Bonda No Time To Die, Billie Eilish, 4 tygodnie na liście, dzisiaj na miejscu 19. Najlepsze życzenia imieninowe dla babci Krysi od wnuków Krzysia i Maćka. To pozwolę sobie wszystkim Krystynom i Bożenom złożyć najlepsze życzenia i zadedykować tę właśnie piosenkę na miejscu 18. Intryga gładko się mota, nie ma powodów do skarg. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Kiedy jest w cenie głupota,